चलिए देखते हैं तफसीर। आयत नंबर 100 से, अवलम यहदी लिल्लज़ीन यरिसून अल-अर्द मिन बादि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबउ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्माउन। और क्या इन लोगों को जो इस ज़मीन पर पिछले लोगों की जगह पर रहते हैं इन वाक़ियात ने ये बात नहीं बताई कि अगर हम चाहते तो इनके जराइम की सज़ा में इनको तबाह कर डालते। हम इनके दिलों पर मोहरें लगाए रखते हैं इसलिए वो हक की आवाज़ नहीं सुनते। अल्लाह अकबर, मुझे तो ऐसे लगा कि ये बात मुझे कही है अल्लाह ताला ने। अवलम यहदी, क्या तुमने रहनुमाई नहीं पाई? क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या तुमने ये किस्से सिर्फ किस्से समझ के पढ़े? क्या तुमने ख़ुद को इनकी जगह पे रख के सोचा? किस जगह पे? कि वो पिछली कौमें जो चली गई आज तुम उनकी जगह यरिसून अल-अर्द, तुम उनके वारिस बन गए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़ात को मुहासबे के लिए पेश करने की दावत देते हैं कि पिछली कौमों को अल्लाह ताला ने जो पकड़ा तो वो क्यों पकड़ा? इससे तुमने क्या नसीहत लेनी है कि जो भी वो गुनाह करेगा उसका वही अंजाम होगा, और जो गुनाहों के अंजाम से डरेगा वो गुनाहों से बचेगा, फिर उसको गुनाहों से खौफ आएगा, फिर वो गुनाह जो सिर्फ़ इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए करता है वो नहीं करेगा, फिर वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने किया है तो हो जाए जो मेरे साथ है। क्योंकि आप देखिए कि जब गुनाहों का एहसास नहीं रहता ना तो इंसान गुनाहों पे शेर होता है, खुल के गुनाह करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गुनाह कभी कभी उनसे होता है लेकिन जो ही एहसास होता है वो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन गुनाहों पे गुनाह करते जाना और गुनाहों की पकड़ से अपने आप को महफूज समझना ये इंसानों की हलाकत का ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लौ नशाओ, अगर हम चाहें तो असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम। इस हिस्से को हाईलाइट कर लें कि हम इनको इनके गुनाहों की वजह से पकड़ लें। अल्लाह के हाथ में किसी को उसके गुनाहों पे पकड़े, किसी को उसके गुनाहों पे माफ़ कर दे, ये अल्लाह के हाथ में है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम इस गुनाह की सज़ा में आग में ज़रूर जाओगे। कानून बताना और बात है, किसी इंसान के बारे में फतवा देना या उसको पर्सनलाइज करके कोई बात कह देना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। अल्लाह ताला हमें यहाँ बताते हैं कि गुनाहों का एक आखिरी नतीजा क्या होता है कि वतनतबउ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन, उनके दिलों पे मोहर लग जाती है और फिर उनसे सुनने की ताकत ख़त्म हो जाती है, यानी बेहिस हो जाते हैं, स्टैम्प्ड हो जाते हैं उनके हार्ट, उनके दिलों के ऊपर, दिलों में कबूलियत की ताकत ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल वो नहीं रहते जैसा कि इनको बनना चाहिए था। ये है गुनाहों का एक अगला नतीजा कि गुनाहों के नतीजे में पिछली आयतों में हमने देखा कि अजाब आता है, लेकिन ये अब दूसरा एक असर दिखता है कि गुनाहों के नतीजे में दिलों पर कुफल लग जाते हैं, ताले लग जाते हैं, फिर बड़े बड़े अजाब भी इंसान को ख्वाब गफलत से बेदार नहीं कर पाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो जिस तरह पिछली कौमों को हमने इनके गुनाहों के जुर्म में पकड़ा, अगर चाहें तो तुमको भी हलाक कर दें। और जब लोग मुसलसल गुनाह करते हैं तो उनके दिलों से गुनाहों की हिस ख़त्म हो जाती है, और इसकी अलामत क्या होती है कि हक बात सुनने के लिए कान खुलते नहीं, दिल में शौक नहीं रहता, कोई उनको नसीहत करे समझाए तो वो उनको बुरा लगता है। अल्लाह ताला ने तो बात खोल के बता दी, वो इस बात को पढ़ना ही नहीं चाहते। अब यहाँ देखिए कि हिदायत का लफ्ज़ जो है ना, अवलम यहदी, यहदी का लफ्ज़ यहाँ असल में तबयीन के लिए बयान कर दिया, क्या ये बात उन पे वाज़े नहीं हो गई? अवलम यहदी लिल्लज़ीना, यानी क्या ये बात इन लोगों पर वाज़े नहीं हो गई? अब देखिए कि जब हम लोगों के गुनाह करते हुए देखें और साथ ये भी देखें कि वो इसको बुरा नहीं मान रहे, तो वो शख्स जो गुनाहों का परहेज़ करता है उसको हैरत होती है شاید آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہ تو کرتے ہیں اور گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو گناہوں کا شعور نہیں رہتا. تو آپ احساس کریں گے کہ اچھا ان کو پتہ کیوں نہیں چل رہا، یہ اتنی گناہ والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے اور وہ اس گناہ سے ہٹتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ذکر ہے کہ نطبعوا علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگ گئی. ایک مثال سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گی. آپ دیکھیے کہ کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری سے کٹ لگتا ہے، ہلکا سا بھی کٹ لگتا ہے تو چیخ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، بالکل نکلتا ہے. اس لیے کہ خون گرم تھا، ہاتھ نرم تھا، چھری سے کٹ لگ گیا. اب آپ دیکھیے کہ بالفرض کسی کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہوں، یا جیسے مثلا کوئی فروزن چیز آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ اس کو کاٹ رہے تھے، اب ہاتھ سن ہوا ہوا ہے، یا کبھی کبھی ڈاکٹر سن کر کے انجیکشن لگاتے ہیں، تو کیا چھری کے کٹ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، کیونکہ ہاتھ سن ہو گیا. بار بار کاٹے گا، بعد میں پتہ چلتا ہے کٹ لگ گئے ہیں. بعض لوگ جو جلدی میں کام کرتے ہیں ان کو نہیں احساس ہوتا اور بعد میں ہاتھوں پہ کتنے کٹ لگے ہوتے ہیں. یہی ہے گناہوں کا حال. جو بندہ سن ہو جاتا ہے نا، اس کو گناہوں کے کٹ دکھتے نہیں ہیں، تکلیف بھی نہیں ہوتی. اور جو گناہوں کے نتائج کو محسوس نہیں کرتا، وہ پھر بار بار گناہ کرتا ہے، اس کو اس کا غم ہی نہیں لگتا کہ یہ گناہ میری زندگی میں کیا اثر لا رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بندے کو اپنے گناہوں کا غم لگ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ برا نکلنے والا ہے، تو کیا پھر بھی وہ مستی میں رہے گا؟ اگر غیبت کا انجام پتہ ہو تو کیا غیبت ہو سکتی ہے؟ اگر ولگر ٹاکنگ کا نقصان معلوم ہو تو کیا انسان اس طرح کے فائدے اٹھا سکتا ہے؟ بار بار ایسی چیزوں میں مشغول رہ سکتا ہے؟ تو گناہ وہی بار بار کرے گا جو گناہوں سے بے حس ہو گیا، ان کی روحیں بے حس ہو جاتی ہیں، یہ کسی واقعے سے عبرت نہیں لیتے. اور دل پر مہر لگنے کی علامت کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا. تو وہ اسی آیت کے آخر میں کہہ دیا، فہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں. سننے کے لیے نہ تو وقت ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور نہ ان کو اجازت ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے ان کے پاس نہ سننے کا. اور سننے سے ہی ہدایت کا تعلق ہے. دیکھیے آیت کے شروع میں یہدی کا لفظ ہے، ہدایت، گائیڈنس، اور آیت کا اینڈ ہو رہا ہے لا یسمعون. حقیقت یہ ہے کہ سننا پہلی سیڑھی ہے ہدایت پہ آنے کی. ہم جب سنتے ہیں نا، تو ہمیں پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو سنیں گے نہیں، تو چھوڑنے کا احساس بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم بیمار ہیں. تو جب بیماری کا پتہ نہیں چلے گا تو علاج کیسے کریں گے؟ اور ہر وہ قوم جو دوسروں کی حالت سے نصیحت نہ لے، اس کے دل سن ہو چکے. کیا آج ہمارے تو نہیں سن ہو چکے؟ کیا آج ہم اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے رکھ کے اس کے اسباب کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا واقعی یہ جو آزمائشیں ہم پہ آتی ہیں وہ اسباب کے پردے میں آتی ہیں، لیکن کیا ہم اس کے پیچھے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ رب یہ آزمائشیں کیوں لا رہا ہے؟ کیا یہ یہدی، یہ ہدایت، یہ گائیڈنس، یہ احساس ہمارے سخت ہمارے دلوں تک بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈرائیور گاڑی تیز چلا رہا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ وبا پھیلی ہوئی اس لیے میں بھی بیمار ہو گئی. لیکن نہیں سوچتے، تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ پکڑ ہوتی ہے. آج لگتا ہے کہ یہ بیسی ہمارے ارد گرد بھی موجود ہے. آج جن بستیوں میں ہم رہتے ہیں، کتنی دفعہ بنی اور کتنی دفعہ بسی، کبھی سوچا ہم نے؟ ہماری اس زمین کے نیچے کتنی قبریں ہوں گی، کتنوں کی روحیں اس کے نیچے دفن کی گئی ہوں گی، ہمیں تو نہیں پتہ. آج بھی جب کھدائیاں ہوتی ہیں، کبھی سڑکوں کے لیے، کبھی نہروں کے لیے، تو ہڈیاں نکلتی ہیں. اللسینا یرثون الارض، نہیں سوچتے؟ یہ خبریں بس خبریں ہیں. تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ پہ پڑھتے ہیں. کون سی بستیاں؟ ولقد جاتهم رسلهم بالبینات، جن کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن دلیلوں کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پس نہ ہوئے وہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو پہلی ہی دفعہ جھٹلا دیا. پہلی دفعہ جب انہوں نے ایک بات کو جھٹلا دیا، دوبارہ توفیق ہی نہ ملی. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اس طرح اللہ تعالیٰ مہریں لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پہ، انکار کرنے والوں کے دلوں پہ، نہ شکروں کے دلوں پہ، کیونکہ کافر کے لفظ میں یہ سارے معنی ہیں، نہ ماننے والا، نہ شکرا، منکر، یہ اللہ ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے. یہ کون سی بستی ہیں جن کا ذکر پیچھے گیا؟ قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم لوط اور شعیب کی بستیاں، اور من امبائیہا میں من باس کے لیے تبعیض. یعنی سارے تو ہم نے نہیں سنا ان کے واقعات، ہم نے تو تھوڑے تھوڑے سنائے ہیں، وہی سنائے جن سے نصیحت لینا آپ کو اور آپ کی امت کو فائدہ دے سکتا ہے. بینات کیا ہیں؟ معجزات اور وہ دلائل جو نبیوں کی رسالت کو ثابت کرتی تھیں. لیکن ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایسے ہوئے ہی نہیں کہ وہ ایمان لاتے، ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. یہاں لام جو ہے یہ ان کے نفی ایمان کے لیے، یہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بما کذبوا من قبل، پیغمبروں کے آنے سے پہلے چونکہ توحید کا انکار کر رہے تھے، باپ دادا کے دین پر تھے، اس لیے اب اسی پہ قائم رہے. یا اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا آغاز میں جب انہوں نے انکار کر دیا تو بعد میں ان کے دل مان بھی گئے کہ ہم غلطی پہ تھے، لیکن یہ ماننے نہ لگے. کیوں؟ ایگو پرابلم، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی کہ اب جس چیز کو ہم نے انکار کر کے چھوڑ دیا اب ہم کیوں واپس لیں. اب دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کی طبیعت میں، ایک ہے عاجزی اور اس کو ورسز کر کے یعنی اس کے اپوزٹ دوسری چیز لکھیے تکبر. یہ دو چیزوں کو اگر زندگی میں دیکھ لیں تو اس سے بہت سارے رویے سمجھ میں آتے ہیں. مثلا جیسے بستیوں کی بات ہے، رسول آئے، پیغام سنایا، انہوں نے رد کر دیا، نہیں نہیں نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد احساس ہوا کہ نہیں، بات تو نبی کی سچ تھی. شروع میں بات نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو عجیب لگتی ہے، جب تھوڑے دن رہے، دل کھولا، پتہ چل گیا کہ رسول جو کہتا ہے وہ واقعی سچ ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی سچ ہے. اب کیا ہوا؟ احساس ہوا. اب اگر اندر عاجزی ہوگی، یہ نوٹ کریں، یہ ہم سب کے لیے سیلف انالیسس کا بہترین پوائنٹ ہے. ہم کسی بات کو کب اپنا لیتے ہیں رد کرنے کے بعد؟ جب ہمارے اندر عاجزی ہوتی ہے، ریئلائزیشن ہوتی ہے، مان جائیں ٹھیک ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، آئی واز رانگ. بس یہ عاجزی ہے وہ ذریعہ جو دل کے لیے ہدایت کے دروازے کھلواتا ہے. اس کے اپوزٹ اگر اندر تکبر ہو، انا پرستی، ایگو پرابلم ہو، تو انسان مان کے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور بعض وہ اتنا سٹبن ہوتا ہے کہ خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے، نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں، آئی واز رانگ، آئی واز رائٹ، نو نو، یہی بات تھی. آپ دیکھیے گھریلو معاملے ہوں، شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ایک لڑائی ہوتی ہے کھانے کی ٹیبل پہ، دونوں بولتے ہیں، ایک نے بات شروع کی، دوسرے نے بھڑ کے جواب دیا. اب ایک گھنٹہ ہوا تو غصہ دور ہو گیا، اب ریئلائزیشن شروع ہوتا ہے. شوہر کو بھی لگتا ہے ویسے اتنی بڑی بات تو نہیں، کیا ہوا اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو میں چپ کر جاتا، اس کا تک کہ میں غلط تھا، چلو میں اس کو منا لیتا ہوں. اسی طرح تھوڑی دیر بعد برتن صاف کرتے ہوئے بیوی کو بھی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کیا تھا اگر اس نے یہ کہہ دیا نمک زیادہ ہے تو مجھے آگے سے چار جملے سنانے کی کیا ضرورت تھی، کہ ایک تو میں اتنا تھک کے پکاتی ہوں اور اتنی تو کیا ضرورت تھی، میرا خیال ہے کہ مجھے منا لینا چاہیے، میں نہیں زیادتی کی، وہ بیچارے دیکھو نا سارے دن کے تھکے ہارے آئے تھے، اور اگر گھر میں آتے ہی میں نے ان کے سامنے اس طرح کی بات نہ کرتی تو اچھا تھا. اب کیا ہے؟ رویے پہچانے. اگر تو آپ کی طبیعت، دونوں میں سے آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا، پہلی طبیعت اگر آپ اس کے بعد فوراً کہتے ہیں اچھا چلو میں کوئی اچھا طریقہ دیکھتی ہوں، چلو آپ پیار سے محبت سے شوہر کو منا سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، جا کے پیار سے سلام کر سکتی ہیں، سوری کر سکتی ہیں، اور کچھ بھی نہ کہ اچھے سے رویے سے مسکرا کے آپ بات کر دیں گی، بات ختم ہوگی. ضروری نہیں ہوتا کہ جا کے یہی جملہ بولا جائے کہ سوری، آئی واز رانگ، مجھے معاف کر دیں، ایسے جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دل سے ریئلائز کیا، آپ نے اسمائل سے بھی اس کو بتا دیا کہ آپ نے ریئلائز کر لیا. اسی طرح شوہر بھی یہ کہہ سکتا ہے چلو میں اس کو منا لیتا ہوں، کیا ہوا بیچاری سارا دن تھکی رہتی ہے، بچوں کے ساتھ کام کرتی ہے، اور دیکھو اگر میں گھر آتا اور کھانا نہ پکا ہوتا تو یہی بہتر ہے نا کہ نمک ہے تو چلو میں ساتھ کوئی دوسری چیز لیتا. بس اگر تو پہلی کیفیت ہے نا عاجزی والی، آپ فوراً مان جائیں گے، آپ رات سوئیں گے نہیں جب تک آپ ایک دوسرے کو منا نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ کی طبیعت میں انا ہے، تکبر ہے، تو آپ کی سوچ بالکل فرق ہوگی، ایگو ہوگی. پھر آپ کیسے سوچیں گے؟ مثلا میں آپ کو سوچ کے دکھاتی ہوں. یہی سچویشن اگر ہم سامنے رکھیں खाने में नमक तेज था वट सो एवर. अब बाद में एहसास शुरू हो गया, शौहर को भी हुआ, बीवी को भी हो गया, दोनों ने सब रियलाइजेशन कर लिया अकेले में. लेकिन मसला कहाँ आता है जहाँ हम दूसरे को बताना चाहते हैं. बाज़ दफ़ा हम खुद से हार चुके होते हैं अंदर, लेकिन दूसरे के सामने जीता हुआ दिखाना चाहते हैं. अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ईगो परस्त हैं तो आप कहेंगे हाँ मैं क्यों कहूँ, हो जाएंगे खुद ही चुप. ठीक है पता है मुझे, हाँ आइंदा खुद ही कम नमक डालूंगी, और ऐसा ऐसा ठीक हो जाएंगे, और बस इनकी तो आदत ही है ना. यानी जिनके अंदर तकब्बुर और अनापरस्ती होती है वो मान के मानने को तैयार नहीं होते. गलती को जान भी लेते हैं तो मानते नहीं, और अपनी गलती को निभा ही जाते हैं. अपनी गलती उनको दूसरों की हिदायत से ज़्यादा प्यारी लगती है, और इसी को हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना. ये जो ख़ुद को अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं ना, ये अनापरस्ती का शिकार होते हैं. देखिए ज़िंदगी में ऐसे मामलात हो सकते हैं, एक ही जनरल कोई ये नहीं कह सकता कि किसी शौहर बीवी का बीच में कभी खटपट नहीं हुई, लेकिन उससे अगला रवैया देखिए, हमने कहाँ जाना है. अपनी नज़रों में आला होने की ये हद है कि बंदा अपनी गलती को भी पसंद करे, इतराने लगे, फिर उसके लिए रात जाते सबूत है, नहीं कुछ ज़्यादा नमक तो नहीं था. देखें अच्छा बाज़ लोग देखे कि पहले नमक ज़्यादा डालते हैं फिर दलीलें क्या देते हैं, देखें इतना नमक तो नहीं, ये देखें मैं खा के दिखाती हूँ मुझे तो नहीं लग रहा. ये चीज़ है ना वो जलती पे तेल डालती है, वो कहता है अच्छा मेरा ही दिमाग ख़राब है, हाँ मेरे ही टेस्ट बड ख़राब है, शायद फिर मैं ही पागल हूँ. हाँ ऐसे नहीं करना, बस मान जाइए, मान लिया, सरेंडर कर दें. अगर रखड़ेंगे तो मिलेगा क्या, बिलफर्ज पहली कैफियत को देखें तो इंजाम क्या है, दोनों इत्मीनान से सोएंगे, दिल साफ, और थोड़ी देर पर याद भी नहीं रहेगा, वो मिलके फिर कुछ खा रहे होंगे. हाँ लेकिन दूसरी सूरत में क्या होगा, एक ही घर में रह रहे हैं, उसका भी मिजाज बदला हुआ है, उसका भी उखड़े हुए हैं, हो सकता है एक कमरे में भी ना सोएं, वो सोफे पे करवटें बदलता रहे, ये अपने बेड पे परेशान है. कई दफ़ा रात को दिल चाहेगा कि जाके मना लूं, लेकिन अना आगे आती है. ये अना जो है ना, ये इतना बड़ा बुत है इंसानों के रास्ते में, इसको गिराने के लिए सिर्फ जुरत चाहिए. दिस आई वॉज रॉन्ग, फिर कोई दूसरी दफ़ा पूछता भी नहीं कि क्यों रॉन्ग थे, फिर वो कहेगा. अब देखिए जब आप ऐसी कैफियत में कहेंगे ना, आप जाके कहेंगे सॉरी आई वॉज रॉन्ग, मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया, तो जो मियाँ है ना वो फ़ौरन आगे सेंगे नहीं मेरा ख्याल है कि मैं भी कुछ गुस्से में आ गया था. जब हम मानने को तैयार होते हैं ना, तो अगला उस बात पे अपनी गलती तस्लीम करता है, और जब हम मनवाने को तैयार होते हैं ना, तो अगला हमें इल्ज़ाम देता है. तो लिहाजा क्या हुआ हो गया, दैट्स इट, फिनिश, स्टॉप इट. लेकिन जब ये कैफियत नहीं होती तो हालत क्या है, फमा कानु लियो मिनु बीमा कज़बू मिन कबल. इसको हाईलाइट करके अपने लिए अमल लिखें, अपना जायज़ा लें. देखें कि आप हैं क्या, हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्या है, और जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमी है, एक मिनट से भी कम वक्त लगता है बंदे को चेंज करते हुए. ये तो नहीं कि किसी को चेंज होना नहीं आता, मसला ये कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो हम खुद को अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर दूसरे हमें चेंज करवाएंगे. जहाँ तक जाएंगे लोग आपको देखेंगे, आपकी पहले शौहर लड़ रहा है फिर बड़े होकर बच्चे देखेंगे. आप बाज़ पर्सनैलिटी को देखिए, लोग कहते हैं इनकी तो आदत ही, ये अम्मा नहीं समझेंगी, ये अब बस ये अपनी बात करेंगी, फिर कल आपके घर में बहुएं आएंगी वो भी कहेंगी ये सास तो बस है ही ऐसी. यानी एक रिश्ते में आपने अगर अपने आप को ठीक नहीं किया था ना, अब हर रिश्ते में आप अपने आप को करते रहेंगे. और बाज़ लोगों की तबीयतों में जब गुस्सा आता है ना, तो इन छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, तलाक लेके बैठ गए. फिर आप देखिए कि वो वक्ती गुस्सा जो दब जाता तो इतनी बड़ी आग ना लगती, कि फिर तन्हाइयों में इंसान रोता है कि चलो कोई साथ था, लड़ता तो था, आज तो तन्हा हूँ. और अगर कहीं दूसरी जगह भी हो गई तो जिसने कुछ ज्यादती की होती है वो उसके दिल से जाती नहीं है. तो लिहाजा आफियत इसी में है, मान जाओ, वरना कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, वरना फिर अल्लाह मोहरें लगाता है ना शुक्रों के दिल पे. ना शुक्रा यहाँ क्या है इंसान, कि अपनी गलती को ना माने. वमा वजतना अली अक्सरिहिम मिन अहद, हमने अक्सर को अहदों का पाबंद नहीं पाया, वफाए अहद करने वाले ना पाया. वम वजतना अक्सरहुम लफासिकीन, और हमने इनमें से अक्सर को फासिक पाया, नफरमान पाया. ये किस अहद की बात है, इमाम बगवी कहते हैं इब्ने अब्बास और सुद्दी के नाते से कि यहाँ अहद से मुराद वो अहद जो रूहों से लिया गया था. یہ انشاءاللہ سورۃ اعراف میں ہم پڑھنے والے نیکسٹ ویک میں آئے گا، بہت ہی پیاری آیت ہے، تو وہاں ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے. تو عہد سے مراد بعض کہتے ہیں کہ وعدہ الست کا عہد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے سے جو اطاعت کا عہد تھا وہ مراد ہے، کتابوں کو نہ ماننے والا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ہلاک کیے جانے سے پہلے جس طرح انہوں نے تکذیب کی تھی، اگر ہم ہلاکت کے بعد ان کو پھر زندہ کر دیتے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. دیکھیے کتنے ڈفرینٹ اینگل ملتے ہیں نا، میں ایک تفسیر کے ذہن کھلتا ہی نہیں جب ہم مختلف طریقے سے سنتے نہیں ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مطلب وعدہ الست ہے، ختم، دیٹس اٹ، بات پوری، سمجھ گئے، چلو آگے. لیکن دوسرے انہی کے شاگرد ہیں مجاہد، امام، آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن عباس جو تھے ان کے شاگرد تھے مجاہد، 30 بار انہوں نے ان سے قرآن پڑھا، ہر بار نئی بات ہی سیکھی ہوگی، لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں اس سے میثاق ہے، دیٹس اٹ، ختم. لیکن امام مجاہد نے اس کو ایک اور اینگل میں لیا کہ یہ کون سا عہد ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی ان کو اٹھایا جائے گا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کی دلیل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ دیتے ہیں، کہ اگر ان کو دوبارہ بھیجا جائے تو دوبارہ وہ جو موت کے وقت کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو پھر کریں گے، اس عہد کی طرف اشارہ ہے. موت کے وقت فرشتے کو دیکھ کے جو عہد کرتا ہے نا انسان کہ ہم اگر مر کے دوبارہ اگر ہمیں بھیجا جائے تو ہم نیکیاں کریں گے، وہ کہتے ہیں یہاں وہ عہد مراد ہے. اور چونکہ آپ دیکھیں پیچھے آئے تھے تو یہ بات بڑی قریب از ٹیکسٹ لگتی ہے کہ واقعی چونکہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے تو اگر ان کو دوبارہ اللہ زندہ بھی کر دے، ہلاکت کے بعد زندہ کر دے، تو پھر بھی جا کے یہ غلطی کام کریں گے، یہ مراد ہے. اسی طرح ایک اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا لیکن انہوں نے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر اس کے بعد دوسری قومیں آئیں اور ان کے پیغمبروں نے عذاب سے ڈرایا لیکن انہوں نے گزشتہ اقوام کی طرح اس چیز کی تکذیب کی جس کی تکذیب گزشتہ قومیں کرتی چلی آئیں تھیں. تو لہٰذا یہ ان کا اس میں ذکر ہے کہ بستیوں کے بعد آئے لیکن انہوں نے بھی کچھ فائدہ نہیں لیا. کذالک، اسی طرح، کس طرح، جیسے پچھلوں نے کیا، نشانیاں دیکھنے کے بعد، ڈراوے دکھانے کے بعد ان کے دل نرم نہیں پڑے اور ان میں سے اکثر وعدوں سے دور ہے. یہاں دیکھیے کہ وعدے کا لفظ ہے، انداز تھوڑا سا لفظی عربی میں دیکھیے گا، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. اب یہاں عہد عہد ہے لیکن اس کا مضاف محذوف ہے، عہد سے تو نہیں ٹوٹتا نا، کسی سے عہد کیا جاتا ہے نا، تو مراد ہے ایفا عہد. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد کیا ہے کہ مصیبت اور دشمنوں کے خوف سے گھر کر جب لوگوں نے کہا تھا کیا، لائن انجیتنا من حاضی لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہم کو ان سے بچا لے گا تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے، اس عہد کی طرف اشارہ ہے. بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہے کہ اکثر لوگ وہ کر نہیں پاتے جو کرنا چاہتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں ایک قابل غور نقطہ ہے، اکثرہم کا یا اکثریہم، اکثریت کے سحر سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے. اس کو ہمارے ہاں میجورٹی کہتے ہیں، میجورٹی از اتھارٹی، جو سب کرتے ہیں وہ کر لو، جس کو زیادہ لوگ مانتے ہیں تم اس کو مان لو. بار بار اسلام اس نظریے کی اصلاح کر رہا ہے کہ نہیں، اکثریت کو مت دیکھو. ہمارے خواصوں پہ چھایا ہوا آج یہ لفظ کا نہیں، اکثریت کو نہیں دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. اب یہاں سے آگے کچھ تمہید چاہوں گی، آیت پڑھ کے پھر آگے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا لیکن انہوں نے ہماری نشانیوں کا بالکل حق ادا نہ کیا، پس دیکھ لیجئے کہ ایسے تخریب کاروں کا کیا انجام ہوا. یہاں سے اب پچھلے تمام انبیاء کرام جن کا ذکر ابھی تک ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے، اسی سیریز میں جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے انبیاء کرام کا ذکر ہے اس میں، کچھ وہ ہیں جو پری ابراہیمک دور کے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، اور تین وہ نبی جو پوسٹ ابراہیمک دور کے تھے، حضرت ابراہیم کے دور کے بعد میں، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام تو ان کے ہم عصری تھے اور اسی میں تیسرے موسیٰ تھے۔ تو اب یہ بیچ کی ساری باتیں جو عبرت کے لیے بیان کی گئیں اس کے بعد یہاں سے اب حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ثم بعثنا، ہم نے بھیجا۔ ثم میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیوریشن آف ٹائم ہوتی ہے، یعنی اس میں بیچ میں صدیاں ہیں، ایک دم نہیں آگئے عیسیٰ کے بعد موسیٰ، بلکہ ان سارے نبیوں اور خاص طور پہ آخری نبی شعیب علیہ السلام کو دیکھیں تو پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے دنیا میں کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور رکوع 8 تک چلے گا، اور قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت جگہ ہے، لیکن طوالت کیا ہے، یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت زیادہ آیتیں ہیں جس میں، سب سے طویل قصہ یہی ہے۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، پھر آپ انشاءاللہ یہ ساری 8 رکوع تک کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ پچھلے انبیاء سے موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا انداز فرق تھا۔ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ دو قوموں کی طرف تھی، دو قومیں تھیں مختلف۔ پہلی دعوت تھی فرعون کی طرف، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے کیونکہ وہ سرکش بن چکا ہے، اس نے نافرمانیاں شروع کر دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کی طرف گئے، لیکن کس روپ میں گئے تھے؟ نبی بنا کر، نبی بن کے گئے فرعون کے سامنے میں۔ فرعون کے سامنے اس کو تبلیغ کی، حضرت ہارون کو ساتھ لیا، لیکن ہوا کیا کہ وہ ایمان نہ لایا، ایمان نہیں لایا تو ڈبو دیا گیا، اس کا قصہ پاک ہو گیا۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کی زندگی ایمان سے وابستہ تھی، اگر ایمان لے آتا تو زندہ رہتا، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے گناہ اور اس کی نافرمانیاں اور اس کی ناشکریاں اس کی زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ دوسری موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی بنی اسرائیل کی طرف، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ایک نجات دہندے کی طور پہ۔ نجات دہندہ کون ہوتا ہے؟ جو نجات دلانا چاہتا ہے۔ کئی سال کی غلامی کا شکار ہو چکے تھے بنی اسرائیل، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں چلے گئے تھے شام سے، اور وہاں پھر یہ غلامی میں تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا، تو یہ دوسری کیفیت ان کی بنی اسرائیل کی طرح تھی۔ اگر ہم اس کا تقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ بھی کریں تو انشاءاللہ ہمیں آگے آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو قوموں کی طرح بھیجے گئے۔ پہلا آپ کا خطاب تھا امیین سے، مکہ والے، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے قریبی، آپ کے اپنے۔ اب ان کو جب دعوت دی تو اس دعوت میں سے کچھ لوگوں نے مانا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو وہ دوسری گروہ میں شامل ہو گئے، لیکن کچھ لوگ مانے نہیں، مثلا ابو جہل، اور اسی طرح عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور دوسرے۔ ہوا کیا؟ نبوت کے بعد اب دیکھیے کہ ہجرت کے تقریباً ایک سال کے بعد ابو جہل بھی مارا گیا، موسیٰ کا فرعون سمندر میں ڈوبا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فرعون، کیونکہ ایک صحیح روایت سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر دور کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میرے دور کا فرعون ابو جہل ہے، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ تو ملک الموت کو دیکھ کے ایمان لے آیا تھا، یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ اس کو بدر کے کنویں میں پھکوا دیا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی جب امیین کی طرف آئے، مکہ والوں کی طرف آئے، تو جو نہ مانے ان کو بدر کے موقع پہ 70 بڑے بڑے سروں کو مار دیا گیا۔ باقی جو لوگ رہ گئے وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے، ہاں اگر وہ بھی انکار کرتے تو تباہ کر دیے جاتے۔ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو رخ ہے، ڈائریکشن ہے، وہ کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے، اس کو عمومی باعثت کہتے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ کو ساری انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت 137 تک فرعون کے حوالے سے ہوگا، اور 138 سے تقریباً سورت کے آخر تک اب ان کا قصہ چلے گا، کچھ رکوع آخر میں رہ جائیں گے، پھر وہاں موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تقابل ہوگا۔ یہاں ہم ان واقعات کو کیوں پڑھ رہے ہیں یہ بھی بات سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم واقعہ شروع کریں گے. پہلی بات ہے کہ ان قصوں میں سبق ہیں. تین قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں. قریش مکہ کو، کیونکہ سورۃ الاعراف مکی سورۃ ہے، اسی طرح یہود مدینہ کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو، اور تیسرا اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم سب کو. قیامت تک کے لوگ ان آیتوں کو پڑھ کے ان سے عمل لیں گے. قریش کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اب تینوں کی طرف جو پیغام ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. قریش کے لیے ان آیات میں پیغام کیا ہے؟ کہ حق ہمیشہ منورٹی سے شروع ہوتا ہے اور بالآخر پھر انبیاء کرام کی فتح ہوتی ہے. انبیاء کرام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، چالے چلتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے. تو لہٰذا تم اس نبی کا راستہ روکنا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے مشکل ہوگی. دیکھیں نا کہ مکی دور میں اب موسیٰ کا قصہ کیا معنی رکھتا ہے، ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی. ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ تو مدینہ کے یہود کے لیے، اور سورہ بقرہ مدنی ہے، وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ مدینہ کے یہود کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یہ ساری. لیکن قریش کو مکی صورتوں میں اس کا تذکرہ کر دیا جانا یہ بتاتا ہے کہ دیکھو سنبھل جاؤ. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہود کے لیے ان آیات میں کیا پیغام ہے، ان کو ان کی تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو ماضی میں تم اپنے رسولوں کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہو، اگر آج تم اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو نا تو اس نبی پر ایمان لے آؤ. پچھلے انبیاء کو تو تم نے قتل کیا اور ان کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا، لیکن آج ایک نبی زندہ تمہارے سامنے موجود ہے، اپنے گناہوں کو دھلا لو، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ موقع بھی چلا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مومنوں کو، جو کیا اس دور کے مومن تھے یا قیامت تک کے مومن، ان کو اس میں دو میسج ہیں. پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ اپنی قلت اور کمزوری اور دشمن کی شان سے متاثر نہ ہونا. اللہ کی مدد آتی ہے چاہے دیر سے آئے، اور کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو. کبھی کبھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، عمل میں بھی، ایمان میں بھی، جسم میں بھی، اور باقی چیزوں میں، لیکن اس کا مطلب ناکامی نہیں ہوتی. عقل مند وہ ہے جو اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلے، تو ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل لے گا. مسلمان اس وقت تھوڑے تھے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، کہا غم نہ کرو، محنت کرو، تم خود بہت طاقتور ہو جاؤ گے. اسی طرح دوسرا پیغام مسلمانوں کو کیا تھا؟ کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ بنی اسرائیل جیسے رویے اختیار کریں گے پھر ان کو بھی پکڑا جائے گا. آج تم پسے ہوئے ہو، کل اللہ تمہیں نصرت دینے والا ہے، کل تمہارا ستارہ چمکنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اپنے رویے بدل دیے جیسے کہ بنی اسرائیل نے غلامی سے نکلنے کے بعد بدلے تھے، تو پھر وہ پکڑے گئے، تو جن گناہوں پہ ان کو پکڑا اس پہ تمہیں بھی پکڑے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گناہ کوئی ایک قوم کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے اور دوسری قوم وہی گناہ کرے تو اس کو پکڑا نہ جائے؟ تو لہٰذا اب اس پیغام کو، یہ تیسرے کو سامنے رکھتے ہوئے، اب ہم ان آیتوں کو سنیں گے، کیونکہ انشاءاللہ اس وقت سننے والے ایمان والے ہیں. ثم ابعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ. کون سی آیات تھیں؟ ید بیضا اور عصا، یہ دو آیتیں تھیں، دو نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. یہ ابتدا میں تھیں، اور یہ فرعون کے ساتھ جب پیغام پیش کرنا تھا اس کو اس وقت دی گئی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کب دی تھیں؟ وادی تی میں بلا کے، جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے. کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف. ہوا کیا؟ فظلموا بها، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. کنہوں نے ظلم کیا؟ فرعون اور اس کے ملا نے. کس کے ساتھ؟ ہا کیا ہے؟ آیات، نشانیوں کو نہ مانا. آیتوں کا ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو انکار کر دینا اور اس کو اہمیت نہ دینا. ہوا کیا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کیا انجام ہوا مفسدوں کا، فسادیوں کا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کی طرف جائیے اور ان کو جا کے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیجئے، کوئی نشانی مانگے تو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دکھا دیں، اس کو دیکھ کے ہی مان جائیں گے، نہ مانے تو پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا. یہی ہوا جو کہ ڈر تھا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، اور جادوگروں کے ساتھ سامنا کروایا جن کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. اور فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، کیا ہے کہ فساد کیا انہوں نے، یعنی اللہ کے قانون کی بجائے فرعون کا قانون رائج رکھا، اور اللہ کے امبیسیڈر اور اللہ کے میسنجر کو اس کے مشن سے روکنے کی کوشش کی. کیا انجام ہوا تھا؟ سمندر میں ڈبو دیے گئے، دریا میں ڈبو دیے گئے. فرعون کون تھا؟ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، جیسے فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا. اور جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت سامنے ہے، جس کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس کا نام روایات میں ولید بن مصعب بن ریان آتا ہے. بعض کہتے ہیں قابوس اور بعض کہتے ہیں ولید. یہاں اشارتاً بات سمجھ لیجئے کہ موسیٰ کی زندگی میں دو فرعون آئے. ایک وہ فرعون تھا جس نے ان کی پرورش کی تھی، جن کے گھر میں یہ بچہ بنا کے بھیجے گئے تھے، اور دوسرا فرعون وہ تھا جو مدین سے واپسی پہ ان کے سامنے ہے. اور یہاں وہی ہے، ملا وہی جو پیچھے شرفا قوم کے سردار اور وہ تھے. ظلمو بھی، ظلم کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ودن شعیون فی غیری محلی، ہی کسی چیز کو اس کی غیر محل جگہ پر رکھنا، یعنی اس کا انکار کر دینا، نہ مانا، ظلم کیا، ان کو اہمیت نہ دی، اور یہ سمجھا کہ یہ نبی نہیں بلکہ جادوگر ہے. اللہ نے کیا انجام کیا؟ دریا میں غرق کیا. یہاں ایک قابل غور نقطہ دیکھیں گے، پچھلے انبیاء کرام کا سامنا بھی ملا سے ہوا تھا، موسیٰ کی دعوت کا آغاز بھی ملا سے ہوا، فرعون اور اس کے درباری ملا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دعوت کا آغاز شہر کے معاشرے کے ان لیڈ سے شروع کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ تعصب کی وجہ سے آج ہمارے ہاں اس کو تانہ بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں تو جی امیروں کو پڑھاتے ہیں، یہ تو ڈیفنس اور کلفٹن میں پڑھاتے ہیں، اور یہ کرسیوں میزوں پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. دیکھیے، اگر ایسے لوگ قرآن سے واقعی صحیح شغف رکھتے ہوں گے نا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہر نبی پہلے ملا کی طرف ہی آیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملا معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بس ملا پہ رک جاؤ، آغاز کرو ان سے، لیکن اختتام یہاں نہ ہو، پھر عام لوگوں تک بھی دعوت جائے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر پیسے اور دولت والے بات نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیے کہ 100 میں سے اگر 2 بھی مان جائیں گے نا، تو وہ 2 بعض دفعہ 2000 پہ بھاری ہوتے ہیں. ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے اسمال ہوتا ہے، ان کو گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، گھروں میں ملازمین ہیں، وقت بہت ہے، ڈرائیورز ہیں، گیس کی کوئی فکر نہیں. یہ دین کے مددگار بنتے ہیں، انصار ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ وہاں تک آپ کا پیغام پہنچوا دیتے ہیں جہاں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اب آپ کسی کو کہیں کہ ہمیں یہاں کوئی درس رکھنا ہے، کوئی نہیں سنے گا، لیکن اگر کوئی بڑا شخص ان کو کہے کہ یہاں درس رکھنا ہے، تو آپ کو وہ نہ صرف بلائیں گے بلکہ بڑی خوشی سے دعوت دیں گے. ایسی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں نا. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی اس چیز کا کمپلیکس نہیں رکھنا کہ میرے سامنے کوئی بڑے عہدے والا ہے یا چھوٹا ہے. دیندار کی نظر میں وہ دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ملا کو عزت دو، ان کو اوپر کی کرسیوں میں بٹھاؤ، اور غریب غربا کو زمین پہ بٹھاؤ. یہ بہت واضح نقطہ ہے. دیندار کی نظر میں کوئی ملا ہے، کوئی دولت مند ہے یا غریب ہے، وہ ایک ہی برابر ہے، یا کوئی زمین پہ بیٹھا ہے. لیکن دین کے مقصد کے لیے، اللہ کے دین کو فائدہ دینے کے لیے، اگر انسان کسی سوسائٹی کے ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالے کہ جو بات کو پھیلائیں، جن کے ہاتھ میں میڈیا ہو، وہ پھر انشاءاللہ جب دین میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں دین بہت جلدی پھیلتا ہے. اور حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ اس طبقے میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑے بڑوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے ذرا لوگ ڈفرینٹ گیٹ اپ میں دکھتے ہیں. وہی بولے گا جس کو اللہ نے ان چیزوں سے بے نیاز کر دی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ لوگ بڑے ڈیسنٹ ہیں، بات بڑی اچھی طرح سنتے ہیں، وہ ان کے کپڑوں اور ان کے ڈائمنڈ سے متاثر نہیں ہوتا، اور بے روک ٹوک جو بات اللہ نے اس کو دی ہے اس کو سکھانے لگتا ہے. تو بہرحال اب یہ کیا ہوا کہ یہ ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. آج کے دور کا ملا کون ہے؟ آج کے دور کی ملا ترقی یافتہ قومیں ہیں. پچھلے دور میں فرعون تھا، اس نے فساد پھیلایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. اگر آج کے دور میں کوئی قوم یہی کرے گی تو اس کا یہی انجام ہوگا. جب ہم اپنے دور کے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں غم لگتا ہے کہ یہ کیوں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیجئے تاریخ کی کیسٹ کو، آپ کو جو فرعون کا انجام دکھے گا وہی ہر دور کے ملاؤں کا ہوگا. आप सोचिए ना जरा, फिरौन है बैठा हुआ दरबार लगा हुआ, रोब है दबदबा है, लोग सोच सकते हैं कि ये कभी डूबेगा, डूब गया ना। तो लिहाजा हर बड़ी ताकत के ऊपर एक बड़ी ताकत है जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं। जिसने खुद को ये नाम दिया उसने अल्लाह को चैलेंज किया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हक बात को हक तरीके से बयान करें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वो कर दिखाया जिसका हुक्म था। वक़ाल मूसा या फिरौन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। मूसा ने कहा ए फिरौन, देखिए डर नहीं रहे, ए फिरौन मैं अल्लाह का रसूल हूँ तेरी तरफ, मैं एम्बेसडर हूँ, मैं सफ़ीर हूँ, यानी अपना तारुफ कराया। हकीकुन अल्लाह अकूल अल्लाह इल्लल हक, मैं इस चीज़ का बहुत हकदार हूँ कि अल्लाह के ऊपर हक के सिवा कुछ और ना कहूँ, यानी मैं सिर्फ सच कहूँगा, सबसे ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं सच बात कहूँ, यानी झूठ ना बोलूँ। इससे पता चलता है कि रसूलों के पैगाम हक पर मबनी होते हैं, गुमान पर नहीं होते, साउंड नॉलेज होता है उनके पास, वही होती है, और बड़ी एहतियात से बात करते हैं, हकीकुन बेतुकी बातें नहीं करते। अल्लाह के नबी ने अपने लिए भी यही कहा था कि वल्लाही ला यखरुजु मिन्हु इल्लल हक, और अपने मुंह की तरफ इशारा किया कि अल्लाह की कसम मेरे मुंह से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाएगी, एक गलती मल्टीप्लाई होकर दूसरों तक भी जाएगी। तो लिहाजा सीधी सादी दावत दी, कद जीतुकुम बि बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, लाया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें। फ़र्सिल मैया बनी इसराइल, बस भेज दो मेरे साथ बनी इसराइल को। सुबहान अल्लाह, दो टोक अंदाज है। ये नहीं कहा कि दावत दी, यहाँ देखिए कि जो मूसा ने फिरौन को दावत दी थी उसका जिक्र नहीं है। जैसे पिछली अंबिया का हमने देखा ना कि अल्लाह को एक मानो उसकी इबादत करो, यहाँ वो नहीं है, वो आएगा सूरत तौहा में। यहाँ इस सूरत का जो मिजाज है वो इंतज़ार वाला है, थीम ही है कि कौमों के अंजाम का जिक्र है, इसलिए नबी की दावत की तफसीलात नहीं है। क्या है, तुम्हें मैं अल्लाह की दलीलें और निशानियां दिखाता हूँ, इसको देख लो, यदे बैज़ा और असा। और यहाँ ये भी याद रखिए कि उस दौर में जादू का जोर था बहुत, और उसकी वजह से उनको जो मोजज़े दिए गए वो जादू के थे। हर दौर का एक दौर होता है ना, जैसे आज साइंस का दौर है, कल माजी में आप देखिए यूनान में फ़लसफे का दौर था, इसी तरह मिस्र में जादू का दौर था। अल्लाह के नबी के दौर में कुव्वत बयान की अज़मत थी, इसलिए आपको कुरान दिया गया। तो कहा देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ, और बस फ़र्सिल मैया बनी इसराइल, बस बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, ये इनका दूसरा मकसद है। काल इन कुन तजीत बी आयतिन, फिरौन कहने लगा क्या तू कोई निशानी लाया है, फाति बिहा इन कुन तमिन सादिकीन, फिर दिखाओ ज़रा अपनी कोई निशानी अगर तुम सच्चे हो। ये ऐसे ही जैसे कोई हमारे पास आके कहते हैं मैं पुलिस से आया हूँ, तो लोग कहते हैं अपना कार्ड दिखाइए, या जिस कंपनी से आया उनका निशानी दिखाइए। फल का असाहु फ़ैज़ा ही असोबान मुबीन, पस उसने असा को डाला और वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। व नज़ा यदहु फ़ैज़ा ही अबैदा उलिन्नाज़िरीन, और उसने अपना हाथ खींचा और वो चमकने वाला बन गया देखने वालों के लिए। दोनों मोजज़े दिखा दिए, सांप भी दिखा दिया और हाथ भी चमकता हुआ दिखा दिया, एक खौफजदा करने वाली चीज़ और एक लालच दिखाने वाली चीज़। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दिखा दिया कि अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा, खौफ भी रखो और उम्मीद भी रखो, और ये दिखा दिया कि ईमान का रास्ता मुश्किलों से गुजर के खैर की तरफ आने वाला रास्ता है। और सांप की सूरत में हराम चीज़ें दिखा दी, नाफरमानी की चीज़ें, अल्लाह की नापसंदीदगी की चीज़ें बनाओगे देखोगे तो ये अजदहे बन जाएंगे तुम्हारे, और अगर अल्लाह के वादों पे यकीन रखोगे तो तुम्हारे हाथ चमकने लगेंगे और तुम्हारे चेहरे चमकते चमकते तुम्हें रोशन चेहरों वाला कर देंगे। तो बहरहाल ये उनके किस्सों का जिक्र है, मोजज़े और जादू में फ़र्क होता है, और इसको फ़र्क इंशाल्लाह जैसे है ये आगे हम आयतों में देखेंगे अगले रुकू में। सोबान है तो इसको अजदहा कहते हैं, छोटे सांप की तरह लहराता था और हरकत करते करते बड़ा हो जाता था। आप दूसरी जगह पढ़ चुके कान्नह जानुन, जान कहते हैं पतले सांप को, कहते हैं जब बसा फेंकते थे ना तो शुरू में पतला सा होता था, हरकत करते करते इतना बड़ा हो जाता था कि चौड़ा होता था। कैसा था, इब्ने अब्बास और सुद्दी कहते हैं कि मूसा की लाठी अजदहा बन गई। ये अजदहा जर्द रंग का था, इसके ऊपर सर के ऊपर बाल थे, सर पर कलगी थी, इतना मुंह खोलता कि दोनों जबड़ों के दरमियान 80 हाथ का फासला था, 1 मील ज़मीन से ऊंचा था, निचला जबड़ा ज़मीन पर और ऊपर का जबड़ा महल की दीवार के ऊपर रखे था, और ऊपर खड़ा होकर फिरौन की तरफ बढ़ता था। بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ ازدہے نے فرعون کا کبا منہ میں بھر لیا اور فرعون دم دبا کر بھاگا ڈر کے مارے. بعض اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی, لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ایسے ہی معجزے دکھواتا ہے. اور ہاتھ جو دکھاتے تھے, بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے انڈر آرم میں تو نکالتے تھے تو کرسٹل کلیئر ہو جاتا تھا, ناگوار نہیں تو ہوتا بلکہ کرسٹل ہوتا تھا, اور کہتے ہیں سورج کی طرح اس کی چمک ہوتی تھی. اور اس طرح جب دوبارہ اندر ڈال دیتے تو پھر ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں سے نصیحت لینے والا بنا دے.